Book 2 31 31 في المطعم 3 در رستوران 3 من فضلك 1 مقبلات من یک پیش غذا می خواهم. من فضلك 1 سلطة. من یک سالاد می خواهم. من فضلك 1 شوربة. من یک سوپ می خواهم. من فضلك الحلوى. من یک دسر می خواهم. من فضلك 1 آيس كريم مع كريمة. من یک بستنی با خامه می خواهم. من فضلك فواكه او جبنة. من میوه یا پنیر می خواهم. من فضلك نريد ان نفطر. ما می خواهیم صبحانه بخوریم. من فضلك نريد ان نتغدى. ما می خواهیم نهار بخوریم. من فضلك نريد ان نتعشى. ما می خواهیم شام بخوریم. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ شما صبحانه چی میل دارید؟ خبز حمام مع المربى والعسل. نان با مربا و عسل. خبز توست مع سجق و جبنه. نان توست با سوسیس و پنیر. بیضا مسلوقه. یک تخم مرغ پخته. بیضا عیون. یک تخم مرغ نیمرو. املت. یک املت. من فضلك 1 زبادي آخر. لطفاً یک ماست دیگر بیاورید. من فضلك أيضا ملح و فلفل. لطفاً باز هم نمک و فلفل بیاورید. من فضلك كوباية ماء أخرى. لطفاً باز هم یک لیوان آب بیاورید.